Dut fidanı boyunca vay vay. Dut yemedim doyunca vay vay. Dut yemedim doyunca vay vay. Ağzın dilin kurusun vay vay. Yar demedim doyunca vay vay. Yar demedim doyunca vay vay. Yanarım hey, yanarım vay. Şirililililam, şirilililililam. Tanininini yar, tinininini yar. Tanininini yar, tinininini yar. Bahçalarda görünce vay vay. Oynar gelin görünce vay vay. Oynar gelin görünce vay vay. Oynasınlar bakalım vay vay. Bir araya gelince vay vay. Bir araya gelince vay vay. Yanarım hey, yanarım vay. Şirilililam, şirilililam. Tanininini yar, tinininini yar. Tanininini yar, tinininini yar. Bahçalarda vez olur vay vay. Gün açılır yaz olur vay vay. Gün açılır yaz olur vay vay. Ben yarime gül demem vay vay. Günün ömrü az olur vay vay. Günün ömrü az olur vay vay. Yanarım hey, yanarım vay. Şirilililam, şirilililam. Tanininini yar, tinininini yar. Tanininini